zwrót. Zawsze. Zapraszamy do tego, by dzwonić. 227-3 to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. Zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 6 września. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nasi piłkarze wygrali ze Szkotami 3-2 w meczu pierwszej kolejki Ligi Narodów. Przed upałem prawie w całym kraju ostrzegają synoptycy. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu przejęła śledztwo w sprawie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nasi piłkarze wygrali z reprezentacją Szkocji w rozegranym w Glasgow meczu pierwszej kolejki grupy pierwszej elity Ligi Narodów. Biało-czerwoni objęli prowadzenie w 8 minucie po bramce Sebastiana Szymańskiego. Wynik podwyższył Robert Lewandowski, który w 44 minucie wykorzystał rzut karny, a trzeciego gola zdobył w 7 minucie doliczonego czasu gry, także z rzutu karnego Nikola Zalewski. Mówi trener polskiej kadry Michał Probierz. Wiele momentów mieliśmy dobrych, wiele momentów mieliśmy takich, że tak jak chcieliśmy. Chcieliśmy wyprowadzać piłkę, chcieliśmy rozgrywać, podejmując duże ryzyko, ale też na pewno kilka momentów jeszcze nam gdzieś brakuje takiego doświadczenia, no w szczególności, że wychodzimy na drugą połowę i zwracamy uwagę, żeby rozegrać tą piłkę, żeby każdy dotknął, żebyśmy dobrze w mecz weszli, a tracimy bramkę. No, paradoksalnie po tej bramce graliśmy trochę lepiej jeszcze i to mnie najbardziej dziwi, ale tak to w piłce bywa. Ważne dla nas jest, że wygraliśmy to spotkanie, że pokazaliśmy charakter i to, co mówiłem kiedyś, że taki mecz Walii właśnie to był taki początek tego, że ta drużyna się buduje, że ta drużyna ma charakter i pokazała to. W niedzielę biało-czerwoni zmierzą się z Chorwatami. Przed upałem prawie w całym kraju ostrzegają synoptycy. Chłodniej będzie jedynie nad morzem i w rejonach podgórskich. Jak mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek, najwyższe wartości temperatury spodziewane są na zachodzie kraju. Na tym obszarze obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia przed upałem. Od 29 do 32 stopni, a temperatura w nocy od 15 do około 18 stopni. Te ostrzeżenia obowiązują do poniedziałku z wyłączeniem wybrzeża, krańców południowych Dolnośląskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego. Ochłodzenie napłynie we wtorek, dodaje Agnieszka Prasek. Spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, lokalnie burz i temperatur na przeważającym obszarze 19-21. Cieplej będzie jedynie miejscami na południowym wschodzie i zachodzie. Marta Szulborska, Polskie Radio. Jeszcze we wrześniu Polska może mieć najnowsze szczepionki przeciwko COVID. Ministerstwo Zdrowia chce odkupić od innych krajów preparaty dostosowane do najnowszej wersji koronawirusa. Decyzją poprzedniego rządu Polska wystąpiła z centralnych zakupów organizowanych przez Unię Europejską, mówi rzecznik resortu Jakub Gołąb. Polska prowadzi rozmowy z kilkoma krajami europejskimi po to, żeby te kraje zgodziły się na odstąpienie części szczepionek, która być może jest im niekoniecznie niezbędna i w taki sposób będziemy mogli mieć szczepionki nieco wcześniej. Dlaczego one mają, a my nie? Dlatego, że te kraje zostały w tej procedurze centralnego zamawiania i ten duży producent ma już właśnie jako jedyny zaakceptowaną szczepionkę na ten sezon. Przetarg na dostawę dwóch partii szczepionek w październiku ma zostać rozstrzygnięty w przyszłym tygodniu. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu przejęła śledztwo w sprawie Macieja Świrskiego. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest podejrzewany o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w związku z odmową wypłaty mediom publicznym, w tym Polskiemu Radiu, pieniędzy z abonamentu. Zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych, pułkownik Bartosz Okoniewski, powiedział Polskiemu Radiu, że postępowanie jest na początkowym etapie. Sprawa obszerna, no bo będzie dotyczyła co najmniej tych kilkunastu stacji radiowych. Trzeba to wszystko będzie połączyć, poukładać. Przedmiot postępowania jest ten sam, bo wszystkie te zawiadomienia są bardzo podobne. Różnica polega na tym, że dotyczy niewypłacania środków w tym samym okresie na rzecz poszczególnych stacji radiowych. O tym, że środki z abonamentu trafiać mają do depozytu sądowego, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała w uchwale podjętej w lutym. Za niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień grozi do 3 lat więzienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Ratownicy kończą sezon nad morzem. Po ponad 2 miesiącach dyżurów na plażach pozostały już tylko pojedyncze obsady WOPR. W Ustce strzeżony jest wyłącznie 100-metrowy odcinek plaży wschodniej. Klaudia Wiśniewska i Damian Janowski mówią, że sezon był wymagający. Sporo akcji, bardzo dużo zwracania uwagi turystom. Turyści bardzo często nie słuchają ratowników i nie zwracają uwagi na to, że chcemy zadbać o ich bezpieczeństwo. Najwięcej problemów było właśnie z ludźmi nieuważających na morze, na prądy, które spychały ludzi w morze czy na paliki. Mnóstwo też bardzo drobnych urazów medycznych, wiadomo, jakieś tam skaleczenia, zwichnięcia, tego było bardzo dużo. Pogoda nad morzem wciąż dopisuje, ratowników jest jednak mniej. Dlatego apelują, aby wypoczywając nad wodą zachować zdrowy rozsądek i ostrożność. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i w ciągu dnia pogodnie, tylko chwilami w Bieszczadach może lekko padać. Na termometrach nad ranem od 9 stopni na Podhalu do 17 w centrum i 19 na zachodzie. W ciągu dnia 21 stopni nad morzem, 26 na Podlasiu, 29 w centrum i 31 na Dolnym Śląsku. Pod księżycem. O, dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja tu tak po lesie sobie chodzę i patrzę, jak drzewa rosną. A pamięta pan, jak zaczynaliśmy lato w Sopocie? Jak wiało. A tu nie wieje i tu jest fantastycznie. Andrzej Brzoska. Rzeczywiście, byłeś gościem sceny teatralnej Trójki z Sopotu, z dwóch teatrów, 22 czerwca. No teraz spotykamy się 24 sierpnia. Jestem świadkiem rejestracji słuchowiska Radia Olsztyn w Stodole Chochu. To już jest czwarte słuchowisko, które jest w tym miejscu nagrywane. Wyglądało na to, że tu się nie da, no ale da się. I tematyka jest bardzo ciekawa, bo to jest tematyka mazurska, lokalna. Tym razem słuchowisko, o którym pewnie powie autor sztuki, tym razem jest troszeczkę inaczej niż zazwyczaj, bo aż 3 lokalizacje, to prawie jakby państwo film kręcili. No tak, tak, lokalizacje są interesujące, bo niestety te stodoły będziemy musieli opuścić. Nie ma tu studni, a nam potrzebna studnia. Więc dzięki uprzejmości tutaj sąsiada będziemy mieli dostęp do prawdziwej studni, takiej z żurawiem, stare drewno, jakieś tam łańcuchy wiszą, no coś niebywałego. Jest to chyba ostatnia studnia w okolicy. To co, wchodzimy do tej stodoły. Pierwsza scena była nagrywana. A, o jest. Wiesz, ja mam specjalne motocyklowe buty, żeby wydawać odgłosy. Dobrze, pierwsza scena w stodole, w zamkniętej przestrzeni mieszkania mazurskiego. Stodoła, czyli gospoda. I druga oczywiście scena. Oczywiście nie przypomina gospody, ale dźwiękowo jest gospoda. Na szczęście państwo widzą to tylko oczami wyobraźni. Druga scena będzie grana właśnie przy studni. Potem będzie jeszcze w młynie, czyli już, też w stodole. I też powiesz, że dziś prawdziwych młynów już nie ma, tak? No nie ma młynów, ale są stodoły. Znaczy została ostatnia, właśnie ta. Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Wróciliśmy do niej. Tak jest. Mhm. 3 lokalizacje i różne akcje, różne tematy. Myślę, że będzie bardzo interesujące. No i przyszedł wrzesień. Trudno. Na pocieszenie jeszcze ponad 2 tygodnie lata. Postanowiliśmy umilić państwu i sobie ten czas, wybierając się na Mazury Południowe, czyli niedaleko, do nadleśnictwa Spychowo. Tam, na polanie w Puszczy Piskiej, działa od lat latem teatr Stodoła Chochu. I dzisiaj, w części drugiej wydania, opowiemy o tym, co widzieliśmy i co usłyszeliśmy. Przy okazji przypomniano nam, że mamy między innymi rok Melchiora Wańkowicza. 10 września minie 50. rocznica śmierci autora Na tropach smętka, powieści reportażowej, którą w 1936 roku Wańkowicz wyruszył w swoją długą podróż literacką, odbywszy rok wcześniej realną podróż po ówczesnych Prusach Wschodnich. A w części pierwszej wydania otworzymy już nowy sezon teatralny, rozmawiając o pierwszej premierze tego sezonu. Szczegóły za piosenkę z cyklu Słowa, Słowa, Słowa. Państwo i nasi goście typują na nasze zaproszenia słowa klucze opowiadające nasz świat, a Michał proponuje swoje muzyczne skojarzenia z tymi słowami. Proste, proste. Oto pierwsze tej nocy słowo klucz i pierwsze skojarzenie. Zapraszamy do godziny 2:00. Get your motor running. direction, and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Minęło 55 lat od momentu, w którym tych dwóch facetów wyruszyło w podróż życia z zachodu na wschód Ameryki. Spokojnie, wyruszyło na oczach milionów, bo to tylko film. No, odgadnie pan, jaki tytuł? Nasz gość? Easy Rider. A przed chwilą piosenka użyta w tym filmie o urodzonych, by być dzikimi, wolnymi. No i z nią skojarzył Michał słowo nieznane, podpowiedziane nam przez jednego z gości do naszego cyklu Słowa, Słowa, Słowa. Witamy we wrześniu. Irena Dan, Wojtek Dorosz i Michał Żołądkowski w roli pana od muzyki. Słowo muzyka zresztą przyda nam się już, gdyż przybyli do nas goście z Teatru Muzycznego, jak najbardziej Syrena w Warszawie. Człowiek, który wie absolutnie wszystko o musicalu. Reżyser, tłumacz, dyrektor Syreny, pan Jacek Mikołajczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór. Bardzo proszę przedstawić osobę, która w zasadzie inauguruje sezon 24-25. Z wielką przyjemnością mogę przedstawić państwu Agnieszkę Płoszajską, reżyserkę musicalu Headers w Teatrze Syrena. Dobry wieczór. Ja powiedziałam, że inauguruje pani Agnieszko, dobry wieczór, ten sezon, gdyż wydaje mi się, że państwa premiera dzisiejsza, uwaga, dzisiejsza, bo jest piątek, chyba jest pierwszą w ogóle w tym sezonie premierą regularną w teatrach regularnych w Polsce. Jeżeli ktoś już też dzisiaj startuje, bardzo proszę, ale to będzie ex aequo. Dzisiaj właśnie w piątek mamy spektakl przedpremierowy, właściwa premiera w sobotę, ale tak naprawdę premiera, czyli pierwsze wystawienie tego musicalu już z publicznością, która kupiła bilety, to tak, rzeczywiście dzisiaj. Dobrze. Jeżeli słowo premiera oznacza pierwszy, no to doszliśmy do porozumienia. Idziemy według amerykańskiego już stylu, mamy previewsa. Nie spotkałam się jeszcze z tym określeniem, jeżeli chodzi o spektakle teatralne. No więc tak, pan dyrektor artystyczny, oczywiście Teatru Syrena, zamarzył, czy marzył o tym, żeby zaprosić do swojego teatru właśnie panią Agnieszkę. To może trochę więcej słów na temat naszej gościni. My z Agnieszką dobrze się znamy od paru lat. Ja z wielkim zainteresowaniem oglądam jej spektakle w różnych teatrach muzycznych i czasem niemuzycznych. Nawet dzisiaj w trakcie omówienia po próbie generalnej, trzeciej generalnej, czy wczoraj właściwie, mówiłem aktorom, kiedy po raz pierwszy pomyślałem o tym, że właśnie Agnieszka powinna wyreżyserować koniecznie spektakl Headers albo inny musical, który działby się w środowisku młodzieżowym. To znaczy, kiedy widziałem jej wspaniałą realizację musical dwuosobowy, bardzo kameralny, w Teatrze Kameralnym, musical Wyspa w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy. No świetna realizacja i wtedy pomyślałem, że jeśli jest osoba z tak świetnym podejściem do problemów, które są ważne dla młodych ludzi i z taką rewelacyjną ręką też dla młodych aktorów, aktorek, no to właśnie jest Agnieszka i należy ją zaprosić do Teatru Syrena. A pani Agnieszka, i tutaj pozwolimy już pani przemówić, przyjęła z ogromną radością to zaproszenie. Proszę bardzo. Tak, to prawda. Dziękuję ci, Jacku, za te miłe słowa. Faktycznie wtedy rozmawialiśmy po spektaklu i ja też bardzo dobrze ten tytuł wspominam. A to zaproszenie do Syreny, ono jest dla mnie przemiłe z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że w ogóle Teatr Syrena i to, w jaki sposób w tej chwili funkcjonuje i to, że jest taką czołową sceną musicalową w Warszawie i w Polsce, no, powoduje, że w naturalny sposób reżyserka, który zajmuje się musicalem, pragnie u was pracować. To było pierwsze. Ale po drugie też przy okazji spełniło się moje marzenie, ponieważ ja o musicalu Headers myślałam już dużo wcześniej. Razem z Michałem Cyranem, z którym często współpracuję, z choreografem, nawet proponowaliśmy ten tytuł już w innych miejscach i też uzyskaliśmy taką informację, że prawdopodobnie nie uda nam się zdobyć do niego praw. Więc kiedy ta propozycja przyszła tutaj od was, to było to spełnienie jakiegoś takiego marzenia reżyserskiego dla mnie. Mhm. To jeszcze dodajmy, że pani Agnieszka jest aktorką także. Tak, no taką już mało funkcjonującą chyba, bo właściwie reżyserią zajmuję się już od 10 lat i ta moja praca aktorska się w tym czasie w naturalny sposób wygaszała, ponieważ to, czym teraz się głównie zajmuję zawodowo, pochłania mnie całkowicie i tak naprawdę nawet nie tylko okres prób, ale to, że do tych prób należy się przygotować, po prostu zajmuje głowę i serce i już na to aktorstwo trochę nie mam przestrzeni w tym momencie. Tak, to mówimy o praktycznym aktorstwie. Ja myślałam o tym, że pani wie doskonale, co znaczy kierować zespołem aktorów po prostu i co oni czują, no wiadomo. Tak, to prawda. To jest też świetne spostrzeżenie, bo ja czasami, nie wiem, właśnie może kiedyś powinniśmy o tym porozmawiać, Jasku, bo ja nie wiem, jak to w ogóle robią ludzie, którzy nie byli po tamtej stronie. Ja też tego nie mogę zrozumieć. To są na pewno zupełnie inne narzędzia, ale też w tym sensie, że jest tyle czasami takich jak to powiedzieć, pamiętam dokładnie te napięcia przedpremierowe. z tamtej drugiej strony. I wydaje mi się, że czasami to też może być jakieś trochę tajemnicze i niezrozumiałe dla osób postronnych, ale tak naprawdę my wszyscy, cała ekipa przed premierą, no jesteśmy przejęci, mamy tremę, ale to też właśnie rodzi nie tylko takie pozytywne emocje, ale też czasami takie trudniejsze. I ja to dobrze pamiętam ze swoich przygód aktorskich. No i rzeczywiście staram się po prostu być tą osobą od gaszenia pożarów. O, piękna, naprawdę. To teraz zapytam pana Jacka. Nie jest to może jakoś temat szczególnie interesujący państwa, którzy przychodzą po prostu do teatru, no ale dobrze, uczmy się. Wiedzmy więcej na temat możliwości prawa. Jak panu udało się zdobyć? Chociaż wiem, że pan zdobywa cudem niektóre prawa. Prawa do niektórych bardzo znanych tytułów. To jest tak, że jeśli funkcjonuje się trochę w tym świecie w relacjach z różnymi agencjami i agentami, którzy dysponują prawami do musicali, to trochę jest tak, że wyrabia się marka teatru, wyrabia się też marka samego nazwiska, też nie ukrywajmy tego, że znaczy akurat z właścicielami praw autorskich do musicalu Headers my współpracujemy już jako Serena kilka lat i robiliśmy już ich musicale i to zdecydowanie ułatwia nam zdobywanie praw do kolejnych tytułów, więc no, to jest istotne. Znaczy ja też staram się nawiązywać osobiste relacje zawodowe, ale osobiste, bo to nie tylko chodzi o kwestie wysyłania maili i tak dalej, ale jednak tych ludzi, którzy zajmują się musicalem w Londynie czy w Nowym Jorku, po prostu dobrze jest znać, dobrze się do nich czasami odezwać, dobrze z nimi rozmawiać i pytać o różne możliwości i też czasami pytać, dlaczego na przykład jakiś tytuł jest niedostępny albo kiedy będzie dostępny i jakie warunki trzeba spełnić, żeby on był dostępny. Ale jednak najważniejszą rzeczą jest to, żeby teatr produkował kolejne realizacje musicalowe i żeby też te spektakle były często i gęsto grane. Wtedy agenci wiedzą o tym, że że warto postarać się i przekonać na przykład autorów, żeby akurat temu teatrowi dali prawa, no ponieważ to nie jest tak, że będzie premiera i spektakl zostanie zagrany 5-6 razy w jakimś, nie wiem, mało znanej przestrzeni i nie wiadomo kiedy kasa przyjdzie i tak dalej, no ale jeżeli to jest instytucja, która regularnie wystawia musicale, regularnie odprowadza za nie tantiemy, to zdecydowanie ułatwia pracę. Proszę państwa, przypomnę, naszymi gośćmi tej nocy są pani Agnieszka Puszajska, która wyreżyserowała tę oto premierę, i pan dyrektor artystyczny Syreny, reżyser, także tłumacz. I o tym pewnie tłumaczeniu dzisiaj chwilkę porozmawiamy. Powiedziałam chwilkę, bo ja jeszcze oczywiście nie widziałam spektaklu, więc precyzyjnych pytań nie jestem w stanie zadawać. Tytuł raz jeszcze powtórzmy, no i posłuchajmy, jak to brzmi w oryginale. Headers. Are we gonna have a problem? You got a bone to pick? You've come so far, why now are you pulling on my dick? I'd normally slap your face off, and everyone here could watch. But I'm feeling nice, here's some advice, listen up, biatch! I like looking hot, buying stuff they cannot. I like drinking hard, maxing dad's credit card. I like skipping gym, scaring her, screwing him. I like killer clothes, kicking nerds in the nose. If you lack the balls, you can go play dolls. Let your mommy fix you a snack. Whoa! Or you could come smoke, pound some rum and coke in my Porsche with the quarterback. Whoa! Whoa! Whoa! Honey, what you waiting for? Welcome to my candy store. Time for you to prove you're not a loser anymore. Then step into my candy store. Nice wall at your feet, pay the check. help you cheat. All you have to do, say goodbye to Shamu. That freak's not your friend, I can tell in the end. If she had your shot, she would leave you to rot. Of course, if you don't care, fine, go braid her hair. Maybe Sesame Street is on. Oh. Or forget that creep and get in my Jeep. Let's go tear up someone's lawn. To his homecoming party. This proves he's been thinking about me. Color me stoked. I'm so happy. Oh, oh, honey, what you waiting for? Shut up, Heather. Step into my candy store. Oh, you're not a playmate anymore. Step into my candy store. It's my candy store. It's my candy. It's my candy store. It's my candy. It's my candy store. Candy store, czyli sklepik ze słodyczami, a refren brzmi po polsku: do sklepiku mego wejdź. Przy czym sklepik to metafora. No dobrze. Tu słuchaliśmy oczywiście języku oryginału, a w Syrenie będzie... Tak, będzie po polsku. To w ogóle jest świetny dobór piosenki na dyskusję o tłumaczeniu. Zdradzę. Dobrze, że w ogóle po północy rozmawiamy o tym akurat. Intuicja Wojtka, tak, który dobrał tego utwór. Natomiast to akurat jest ciekawa sytuacja, ponieważ tak naprawdę ja ten tekst przetłumaczyłem kilka lat temu dla potrzeb moich studentek, które same... Ja prowadzę zajęcia na Uniwersytecie Muzycznym ze studentkami musicalu i kilka lat temu dziewczyny przyszły do mnie i poprosiły mnie o przetłumaczenie im piosenki Candy Store właśnie z Heathers, ponieważ chciałbym ją zaśpiewać na dyplomie. No więc jak ja przeczytałem wtedy, przyjrzałem się dokładnie temu tekstowi, bo znałem spektakl, no to trochę zbladłem, bo wiem, że profesorowie Uniwersytetu Muzycznego nie bardzo lubią, jak się im na egzaminach mięsistego języka używa, więc przygotowałem wtedy wersję lightową dla nich, dla studentek i potem, którą one zaśpiewały, i tak było ostro, natomiast do castingu potem musiałem to właściwie jeszcze raz zrobić, już tym razem dla wersji dla dorosłych, i kiedy jest pulling my dick, to już nie jest, że jesteś, nie zachowuj się jak łoś, tylko jest trochę inaczej. Tak, to właśnie pan Jacek Mikołajczyk, który przełożył ten oto musical. To może tak, żeby troszkę odwrócić uwagę, ja muszę odwrócić mikrofon. Mamy nowe sytuacje mikrofonowe. Ja troszkę nie umiem się zachowywać. No, doświadczenie niewiele tutaj daje. Więc proszę jeszcze przypomnieć, no, na czym polega tłumaczenie musicalu. No bo libretta, scenariusza, piosenek. Czy tak, dialogi to jest taka tradycyjna praca, prawda? No, jeśli chodzi o dialogi, po prostu trzeba przetłumaczyć dialogi. Natomiast no, najważniejsze, najtrudniejsze zadanie to jest przełożenie piosenek, które no, muszą po pierwsze zgadzać się muzycznie, muszą mieć tyle sylab, ile jest zapisane w nutach, muszą się rymować. Zresztą ta liczba sylab to nie jest najtrudniejsza rzecz. Najtrudniejsza rzecz to są akcenty. Po pierwsze akcenty muzyczne, które powinny się pokrywać z sensami, z akcentami znaczeniowymi i jeszcze powinny być do wyśpiewania. Musi to być tak napisane, żeby tak wymyślone, żeby aktorka artykulacyjnie po prostu dali radę, co jest czasami dużym wyzwaniem, bo język angielski jest bardzo śpiewny, polski język jest o wiele mniej śpiewny, może nie tyle mniej śpiewny, co ma bardzo dużo trudnych spółgłosek i w tym momencie, jeżeli przekłada się to z języka angielskiego na polski, bywa to trudne po prostu, bo w tych taktach, w tej liczbie nut, których jest bardzo często bardzo dużo w piosence oryginalnej angielskiej, no No jeżeli pod tę samą liczbę nut podłożymy polskie, dłuższe, trudniejsze do wyartykułowania spółgłoski, no robi się to bardzo trudne zadanie dla wykonawcy. Gdyby państwo chcieli posłuchać prehistorii Hellers, to bardzo prosimy, jest szansa. Podcast pana Jacka. Jaki tytuł jego jest? Nawet lubię musicale. No coś takiego. Z tym, że nie powtórzymy jego treści, bo to niezwykle skomplikowana historia, a poza tym adresaci, czyli ci, którzy powinni przyjść na ten musical, prawdopodobnie nie słuchają nas o tej porze. Natomiast słuchają nas prawdopodobnie ich rodzice, opiekunowie, nauczyciele i tak dalej. No więc postaramy się teraz jak naj, że tak powiem, bardziej dyplomatycznie przemówić do ewentualnych rodziców, opiekunów i nauczycieli, no by wiedzieli, co przekazać młodym odbiorcom. Do tego podcastu może ja jeszcze powrócę, natomiast teraz pytanie bardzo ważne. Podobno na stronach, ktoś zwrócił mi uwagę, tego nie zauważyłam, w stronach Syreny, jest informacja, że to spektakl, chrypne, przepraszam, od 16 lat. To jest rekomendowany wiek, taki założyliśmy. To jest spektakl o nastolatkach, to jest spektakl, którego akcja rozgrywa się w liceum, wprawdzie w ostatniej klasie. Natomiast no, to jest tak, że my podajemy wiek rekomendowany, natomiast no, to jest tak, że po pierwsze nie będziemy nigdy sprawdzać nikomu legitymacji szkolnej i weryfikować wieku. Natomiast rekomendujemy też, żeby jednak nastolatki najlepiej, żeby przychodziły jednak w towarzystwie osoby dorosłej, bo to wiesz, że spektakl porusza problemy, które są charakterystyczne dla właśnie licealistów. Jest to kwestia między innymi samobójstwa, to jest kwestia przemocy w szkole psychicznej, fizycznej. I to tu jest przestajemy żartować. Tak, bo Headers jest musicalem niezwykle żywiołowym. To jest świetna muzyka, ona jest taka bardzo do przodu, jak słyszeli państwo przed chwilą. Ale jednocześnie to jest bardzo mądry spektakl, bardzo trudny spektakl, jeśli chodzi o to, o czym opowiada tak naprawdę, bo to jest tak, że ta przemoc w tym spektaklu bywa bardzo brutalna, łącznie z tym, że mamy w przedstawieniu parę trupów tak naprawdę. I to jest spektakl o bardzo pokrzywdzonych ludziach, młodych ludziach, którzy mają bardzo trudne, toksyczne relacje z rodzicami, z osobami dorosłymi. I toksyczność tych relacji przekłada się na ich codzienne działania. I również relacje, które są charakterystyczne dla samej szkoły, też nie należą do najzdrowszych. Więc no, rzeczywiście jest to musical, w którym myślę, że wielu nastolatków odnajdzie problemy, które widzi we własnej szkole. Miejmy nadzieję, że jak najmniej widzą nastolatkowie takich problemów. Ale zależało nam w Syrenie też na tym, żeby pokazać młodzieżowy musical, który nie ucieka od trudnych pytań. Przy okazji mogę dodać, że współpracujemy tutaj przy tym spektaklu z fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, która prowadzi telefon zaufania dla młodzieży. I każdy nastolatek, który przeżywa problemy, między innymi takie, których pewną wizję zobaczy na scenie, może zadzwonić i skonsultować się ze specjalistą, z psychologiem, z którym będzie mógł albo przepracować swój problem, albo po prostu o nim porozmawiać. No i teraz zwrócimy się już do pani reżyser, bo pracowała pani naturalnie, jeszcze przez chwilę może popracuje, bo może będą jeszcze jakieś poprawki tuż przed premierą, a nie previewsem. Pracowała pani z młodymi ludźmi, oczywiście także z artystami Syreny. No to proszę teraz o tym opowiedzieć, bo to pewnie był ten taki najtrudniejszy moment wyboru, To się nazywa po angielsku casting, tak, decyzji. Tak, ale miałam duży komfort, dlatego że do tego castingu zgłosiło się mnóstwo aktorów musicalowych. No to chyba gorzej, trudniejsze. No, 440 osób. No ja, chyba, dziękuję. Tak. Osób. Więc z jednej strony oczywiście, że to wymagało od nas po prostu dużej ilości pracy, ale z drugiej strony pozwoliło nam wybrać fantastyczny zespół. I z aktorów, którzy są w stałym zespole aktorskim teatru, mamy 4 osoby, a kilkanaście pozostałych to są bardzo młodzi ludzie, którzy albo jeszcze studiują, albo niedawno skończyli szkołę. Czyli mamy osoby o bardzo różnym doświadczeniu. Kilka debiutów. A jednocześnie w towarzystwie osób, które są już pełnowymiarowymi artystami, którzy już dużo zagrali i mają spore doświadczenie. Więc to połączenie tych światów było dla mnie bardzo interesujące. Było też wyzwaniem, żeby znaleźć taki balans i tych debiutantów przygotować dobrze do premiery. W roli głównej jednym z JD jest na przykład Bartek Łyczek, który jest w tej chwili na 2 roku studiów w Akademii Muzycznej w Gdańsku i no, jego doświadczenie siłą rzeczy jest niewielkie. On, nie wiem, czy Bartek ma 21, 22 lata. To są ludzie, którzy jeszcze tak naprawdę dopiero co byli w tym liceum, o którym opowiadamy. Więc no cóż, po castingu zawsze jest taki moment niepewności, czy podjęliśmy dobre decyzje, czy to zadziała. Jest cały proces, w którym podczas prób tworzą się role, dojrzewają i dzisiaj już wiem po tej próbie generalnej, że możemy być dumni z naszych wyborów castingowych i bardzo, bardzo się z tego cieszę i jestem bardzo szczęśliwa, że udało nam się stworzyć nie tylko super role, ale też zespół ludzi, którzy, bo akurat ta zespołowość w tym konkretnym musicalu, zresztą w większości musicali, ale w tym konkretnym rzeczywiście jest niezwykle ważna, żeby zbudować świat, w który widz uwierzy, świat szkolny, świat ten licealny. Potrzebowaliśmy młodych ludzi, którzy gdzieś uwierzą w to, co robimy, w to, co sami robią, uwierzą w tę historię i będą po prostu bardzo na scenie wiarygodni, a jednocześnie wobec siebie wspierający, troskliwi, wrażliwi na siebie, bo niektóre z tych ról no, wymagają dużych kosztów emocjonalnych. I dzięki temu, że mamy takich, a nie innych ludzi z taką, a nie inną wrażliwością, mam wrażenie, że dowieźliśmy tę premierę w dobrym zdrowiu i w bardzo dobrej atmosferze. No, dyrektor kiwa głową, ma błogi uśmiech na swojej no, lekko pokrytej brodą twarzy. To pan Jacek Mikołajczyk. No, cóż, wyczuwa się dobrą atmosferę w tym teatrze. To jest ważne. Ja staram się często mówić o takich miłych sytuacjach międzyludzkich, bo brakuje ich często z drugiej strony, więc trzeba o tym mówić. Jeżeli się tutaj nawzajem chwalimy, to bardzo dobrze. Uśmiechajmy się jak najwięcej, chwalmy się nawzajem, motywujmy się, afirmujmy. Ja bardzo o to proszę, bardzo tego sama potrzebuję. To teraz, proszę Państwa, powiedzmy, że są oczywiście znani autorzy tego oto musicalu, czyli Lawrence O'Keefe, dobrze mówię? Tak. I Kevin Murphy. Dobrze? Tak. Ale że... I tutaj troszkę zaglądam do tego podcastu opasłego, który wypowiedział pan w tak potężnym tempie, w tak gigantycznym tempie, że nie sposób było złapać początek zdania, bo ledwie się kończyło jedno i już zaczynało się następne. A to, co pan tam pana opowiadał, jest po prostu fantastyczne, ale nie do ogarnięcia, nie do zapamiętania. Więc powolutku. Ci panowie dwaj, ci autorzy, nie byli jakoś specjalnie oryginalni, gdyż mieli poprzedników. Tutaj pojawiła się postać JD. Ja myślę, że mnóstwo naszych odbiorców, czyli słuchaczy, z JD mogła się była spotkać, niekoniecznie widząc musical Heathers. I tutaj bardzo proszę o skrót tego, co powiedział pan w swoim podcaście. Panie Jacku. Heathers to jest to oczywiście musicalowa adaptacja filmu, który w polskiej telewizji był wyświetlany pod tytułem Śmiertelne zauroczenie. I to świetne tłumaczenie, tak? Tak, pan? Tak. Ten prawie jak wirujący seks. No. Prawie tak. Ach, lubimy te tłumaczenia. To jest film z roku 89. To jest on zapamiętany dzięki wspaniałym rolom przede wszystkim. Winona Ryder, to był chyba i drugi film tuż po innym filmie, o którym jeszcze będziemy rozmawiać, więc tak? Może teraz nie mówmy. Nie. I Christian Slater, który zagrał właśnie JD. To jest opowieść o liceum, w którym rządzą trzy Heather właśnie, czyli trzy panny H. I Weronika, która przychodzi 1 września do szkoły, ma się zacząć właśnie ostatni rok liceum, postanawia, Weronika, która jest trochę wyrzutkiem, trochę outsiderem, postanawia zrobić coś, żeby dołączyć do grona tej właśnie elity szkolnej, czyli tego gangu rządzącego szkołą. No to w ogóle ma bardzo katastrofalne skutki, tak naprawdę. To w latach 80., czy na przełomie lat 80. i 90. powoli ten film stawał się filmem kultowym. On poniósł właściwie klęskę, jeśli chodzi o box office kinowy w Ameryce. Chyba widzowie amerykańscy uznali ten film trochę za zbyt brutalny. Właściwie nie wiedzieli za bardzo, jak go zaszufladkować. Czy to jest komedia, czy to nie jest komedia. Że jak na komedię, to trochę za dużo trupów i tak dalej. Natomiast ten film bardzo, kiedy trafił już do wypożyczalni kaset wideo, taka instytucja kiedyś funkcjonowała, to stał się filmem absolutnie kultowym, no, przede wszystkim dzięki chyba tym właśnie rolom Weroniki, czyli Winona Ryder właśnie i Christiana Slatera. Funkcjonował sobie przez wiele lat jako taki film, jeden z ulubionych filmów właśnie dla nastolatków. Ale między premierą filmu, powiedział pan, 89 rok, a premierą musicalu minęło sporo lat. W tak zwanym międzyczasie wydarzyła się właśnie taka trochę rewolucja w musicalu, to znaczy musical, który przez wiele dekad tak naprawdę był rodzajem teatru trochę adresowanym właśnie dla turystów w Nowym Jorku, trochę był takim teatrem, no, on ciągle jest komercyjny, ale głównie jednak kojarzony z takimi właśnie tendencjami. Dzięki kilku zjawiskom w ogóle w popkulturze, takim jak pojawienie się muzycznych filmów, musicali filmowych, czy seriali musicalowych dla nastolatków, doszło na Broadwayu do ożywienia, zainteresowania, jeśli chodzi o młodych ludzi. I to jest to są lata 2000, kiedy nagle młodzi ludzie odkryli Broadway, na co oczywiście twórcy broadwayowcy odpowiedzieli całym nawałem tytułów, które były adresowane już do nich. To jest American Idiot, to jest Spring Awakening, czyli Przebudzenie wiosny. Niesamowite przedstawienie. I to właśnie, to są takie tytuły jak Mean Girls, jak The Prom, jak Dear Evan Hansen. Mnóstwo tytułów, które pojawiły się na Broadwayu czy na Off-Broadwayu. Jednym z takich tytułów był właśnie Heathers. Twórcy wymyślili sobie, żeby dokonać musicalowej adaptacji filmu. Przy czym okazało się, że ten temat, ta specyfika, to co sprawiło, że na przełomie lat 80-90 był to problematyczny tytuł dla szerokiej widowni, to również wystąpił na Broadwayu, bo ten musical nigdy nie trafił na Broadway. On miał premierę na Off-Broadwayu, czyli tym trochę bardziej awangardowym, artystycznym Broadwayu, tym Broadwayu obok, tym mniejszym, gdzie jest większy margines tematów czy estetyki ryzykownej. I tam odniósł spory sukces, ale tak naprawdę największy sukces tego musicalu to nie Broadway, tylko to West End. To koniec lat dziesiątych, tak mówimy, koniec lat dziesiątych, 2010 na West Endzie, kiedy... Czyli XXI wiek już. Tak, kiedy twórcy amerykańscy dokonali realizacji właściwie najpierw w teatrze Palace Theatre, który jest też takim trochę fringe'owym teatrem w Londynie. Nie jest teatrem westendowskim właśnie. To nie jest West End. West End to jest lista teatrów. Czyli to nie jest odpowiednik Off-Broadway, czyli Off-West End? To jest Off-West End, okay. tak moglibyśmy powiedzieć. I tam to przedstawienie, w którym zagrała główną rolę Carrie Hope Fletcher, młoda, fantastyczna aktorka angielska, to przedstawienie absolutnie rozbiło bank. Tysiące nastolatków oglądały ten spektakl i on odniósł tam taki sukces, że przeniesiono go na West End, już do większego teatru. Ja widziałem to przedstawienie właśnie w Palace Theatre, w teatrze, który ma 300 osób na widowni, który, ja lubię mówić, że on jest bardzo podobny do Syreny, ponieważ to jest tak. Też taki teatr w Londynie musicalowy, który bardzo często pozwala sobie na różne eksperymenty artystyczne, na musicale, które nie są oczywiste, na takie musicale, które są może trochę bardziej ryzykowne, ciekawe, no właśnie artystyczne. I takim musicalem właśnie był Heathers i tak funkcjonował. Kiedy ja byłem na tym spektaklu, proszę mi wierzyć, było 300 osób na widowni, z tego na oko jakieś 250 to były nastolatki, które siedziały w kostiumach Heathers. To fantastyczne. Życzę Państwu, by taka przygoda Syrenę spotkała. No ale znów tutaj zachichotałam, ale przypomniałam sobie, że mówimy o bardzo trudnej problematyce poruszanej w tym musicalu, czyli wyliczamy przemoc, wulgaryzmy, szkolny koszmar, który właściwie w naszych oczach, w naszych uszach jeszcze jest podbijany przez fakt, że w Ameryce dzieją się rzeczy straszne w szkołach. Na przestrzeni kilku lat ile morderstw, ile... Już o samobójstwach nie wspominam, bo czuję, że są niepoliczalne. Nie mówmy o Polsce, bo rzeczywiście ten temat jest nie do ogarnięcia na tym etapie. Niemniej, w szkołach dzieje się źle i mają Państwo tego pełną świadomość, a jednak zapraszają do rozrywkowego teatru, a jednak zapraszają nastolatków, a jednak na początku roku szkolnego i tak dalej, i tak dalej. Więc no, sytuacja jest z jednej strony fajna, no bo w końcu to tylko teatr w tym przypadku, no ale z drugiej strony to pewna odpowiedzialność. Także takie ostatnie pytanie już skieruję do pani, bo obiecywałam, że wcześniej przed tą przedpremierą panią uwolnię. Mi to bardzo miło, ale wie pani, bo sytuacja jest taka, że oczywiście te wszystkie tematy, które pani wymieniła, to są, ale jesteśmy w oparach czarnej komedii. I cały mój wysiłek i moje największe zadanie polegało na tym, żeby wyważyć to podejście do komedii przy tym trudnym temacie, a jednocześnie nie zrobić slapstickowego, głupkowatego spektaklu o nastolatkach. Nie podchodzić do tego z pozycji dorosłej pani, która teraz powie państwu, jak państwu młodzieży, ja wytłumaczę, jak żyć, bo jakoś lepiej wiem. Bo to byłaby jakaś bzdura i byłoby to prawdopodobnie nie do zniesienia i dla mnie, i dla widzów. Ale zawsze takie ryzyko w takim podejściu do teatru, tu duży cudzysłów, młodzieżowego jest. W Polsce w ogóle jakiś czas temu funkcjonowały takie spektakle dla młodzieży, które były spektaklami profilaktycznymi. Ja miałam dużą alergię w ogóle na takie podejście do tematu młodzieżowego, ponieważ ono już z góry zakłada, że jakąś protekcjonalność i z góry zakłada, że ja coś wiem lepiej o życiu. Może wiem trochę więcej, bo mam dłuższe doświadczenie, ale ale to mnie nie upoważnia do pouczania kogokolwiek. Nienawidzę pouczania w teatrze. I teraz ten materiał, moim zdaniem jego sukces polega na tym, że ci młodzi ludzie, którzy przyszli na ten tytuł akurat w Londynie, zobaczyli propozycję dla siebie, która w żaden sposób nie infantylizuje ich problemów. Oczywiście my używamy hardkorowego poczucia humoru, ale to jest poczucie humoru dzisiejsze, współczesne, to jest poczucie humoru, które pozwala nam przekłuwać balon z tymi problemami, który jest tak naprawdę wentylem, służy jako wentyl bezpieczeństwa dla emocji bardzo silnych, które się pojawiają w tym spektaklu. A cały myk polega na tym, żeby widza, mimo że mamy spektakl nasz sączony bardzo trudnymi treściami, żeby go pozostawić z takim poczuciem, że nawet jeżeli wokół zostały już zgliszcza, to jest nadzieja, jeżeli dokonamy słusznych wyborów. I to nie są oczywiste rzeczy w tym materiale. W ogóle nie. I wydaje mi się, że dlatego ten spektakl, ten tytuł odniósł taki sukces, że tu nie ma odpowiedzi. To są pytania, ale są tak postawione, że ani młody człowiek, ani dojrzały człowiek nie czuje się w żaden sposób głupszy od aktora. W żaden sposób nie czuje się gdzieś ustawiany w jakiejś pozycji pouczanego. Pani Agnieszko, to życzymy jeszcze odrobiny relaksu przed. Dziękuję bardzo. A ponieważ jest pani naszym gościem, gościnią, tak teraz się mówi, przepraszam, to zapraszam panią też do naszej zabawy. To szybciutko, to nie potrwa długo. Mianowicie nasi goście, gościnie i goście typują słowa. Słowa klucze, po jednym słowie, takim, które ich zdaniem opisywałoby, opowiadało nasz świat. Proszę nam rzucić takie słowo, które przychodzi pierwsze na myśl pani, a my to nic nie wykorzystamy, bo w następnym wydaniu właśnie będziemy do tego dopasowywać piosenkę. Ale to słowo ma obrazować świat wokół mnie, czy mój wewnętrzny świat? Czy... Nie, jak pani pierwsze czuje. Słowo. Po prostu pierwsze słowo, które właśnie jest takim kluczem do świata. To jest trudne zadanie, ale można je szybko rozwiązać. Empatia. Rewelacja. Pani Agnieszko, bardzo dziękuję, zapisuję. Dziękuję. Pani Agnieszka Puszajska była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc. Pana wydawcę, pana Wojtka, by zechciał towarzyszyć pani w czasie opuszczania studia. A zostaje z nami pan Jacek Mikołajczyk. Tak, tak. Państwo sobie tutaj już pomachali. I proszę nie zamykać drzwi. Tak, tak, tak. Ja pewne rzeczy muszę niestety objawiać państwu z tak zwanej kuchni. Proszę nie zamykać drzwi, bo bardzo zależy mi na tym, żeby zneutralizować działanie klimatyzacji. W przeciwnym razie może pan Jacek pozostać już sam przed mikrofonem. A więc... Panie Jacku, mam też prośbę, pan już zaczął myśleć nad słowem, kluczem do tego otaczającego nas świata. My sobie to później, przypominam, zinterpretujemy. A właśnie mamy teraz kolejne słowo, klucz, już wcześniej wytypowane przez jednego chyba z naszych gości lub przez państwa, którzy nas słuchają. Teraz dokładnie nie pamiętam, ale posłuchajmy najpierw piosenki. One pill makes you larger, and one pill makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits, and you know you're going to fall, I tak muzycznie powróciliśmy do lat 60. do Kalifornii. White Rabbit skojarzył się jednoznacznie Michałowi ze słowem psychodelia. To słowo podpowiedział nam Roman Pawłowski jakieś 2 tygodnie temu, nasz gość. No a w Trójce pod Księżycem tej nocy towarzyszy nam pan Jacek Mikołajczyk. Przypominam, że zapraszamy pana także do naszej wspólnej zabawy. Widzi pan, jak to pięknie działa. No i teraz co? Będziemy szukali pretekstu, by jednak zajrzeć jeszcze raz na moment do pańskiego podcastu i do pewnego rozdziału tej prehistorii Headersów. Nie, Headers, bo nie powinno się odmieniać w ten sposób po męsku. Czyli jest rok 89 i ukazuje się ów film, który nie zdobywa wielkiej sławy, publiczności. Skracam to, co pan już powiedział. Mówimy oczywiście o filmie pod tytułem Headers, i który został na język polski przetłumaczony jako Śmiertelne zauroczenie. I tym pretekstem, tym można powiedzieć wspólnym mianownikiem jest Winona Ryder. No tak. No to teraz bardzo proszę startować, bo będzie pewna niespodzianka. Ja mogę tylko podpowiedzieć, ale tylko 2 razy wolno, tak? Beetlejuice? Proszę nie mówić 3 raz, ponieważ może się tutaj objawić dosyć złośliwy duch. Nie powiem. Będę się bardzo, bardzo kontrolowała. No to co? Też jest rok 89 czy 88? Wcześniej, tak? Chyba 88. Winona Ryder, kiedy występowała w Headers, dostała tę rolę, właściwie trochę wywalczyła ją sobie. Była wtedy chyba, miała 16 lat, ale była świeżo po wielkim sukcesie filmu Beetlejuice, który akurat na język polski przetłumaczono w sposób bardzo klasyczny, to znaczy sok z żuka. Dosłownie, tak, tak, tak. Beetlejuice to szalona komedia, też trochę czarna komedia, na pewno zwariowana, na pewno energetyczna, dziwna, dziwaczna. No bo przecież Tima Bartona. Tak, jego pierwszy wielki sukces, tak naprawdę, taki ogromny sukces. I tam właśnie Winona Ryder zagrała nastolatkę, Lydię, która jest taką trochę Wednesday z rodziny Adams, właściwie, tak moglibyśmy powiedzieć. Jest to dziewczyna, która ubiera się na czarno, chodzi w żałobie przez cały czas, myśli o śmierci. I to jest jakby trochę jej hobby. I jeśli chodzi o link, to znaczy w ogóle jest tak, że dzisiaj, dosłownie dzisiaj, mamy przecież premierę kinową sequela tego filmu, czyli Beetlejuice tak naprawdę, też w reżyserii Tima Bartona. I w tym sequelu również występuje Winona Ryder. Właściwie obsada w dużym stopniu powtarza się, to znaczy powraca Michael Keaton, który grał główną rolę tytułową rolę w Beetlejuice. Wraca też chyba Gina Davis w sequelu Beetlejuice. A ja mam tutaj ogromną radość, ogromną satysfakcję. Znaczy zaraz jak wydobędę się z szaleństwa premierowego i tuż popremierowego, czyli pewnie w jakiś poniedziałek, to pobiegnę do tego filmu w ramach researchu i przygotowań do kolejnej realizacji musicalowej w Teatrze Syrena, czyli musicalowej wersji Beetlejuice. Do tego tytułu Teatr Nasz ma już prawa i premiera już jest ustalona. Odbędzie się 13 września 2025 roku.